Mais tu gostas, né? dată la capul. Mii de asta mașa nu pe omul să-ți dea din ce. Hát, kapcsol. Fát, még hozni, hogy ne szedje teli magát nedvességgel. Hát most így menjek ki, mert... A fát, hozd meg! Hogy már szegény parancsolva, össze-vissza. Tudja magát. Mi bajaid vannak? Nem hagysz békén már. Ha megjönnek, hogy indítok, akkor lehet, hogy nem? De.